ทำความเข้าใจเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าคนไม่รู้เรื่องก็หาว่าหลวงพ่อเนี่ยอะไรพูดแหวกแนวอะไรต่ออะไรว่ากันไปเขาทั้งหลายว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้ในประเทศไทยมีหลวงพ่อองค์เดียวยืนยันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะที่จิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะและพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคยญาณพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่หัวค่ำทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจิตของพระองค์จึงปฏิวัติไปพิจารณาทบทวนเรื่องการระลึกชาติหนหลังได้จบลงในปฐมยามพิจารณาทบทวนเรื่องความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายมีภพภูมิต่างๆกันตามกฎของกรรมจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็พิจารณาอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงจบลงในปัจฉิมยามช่วงนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาจบจิตยอมรับสภาพความจริงอรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่ำเป็นอรหันต์เมื่อจวนสว่างนักศึกษาธรรมะทั้งหลายนี้เข้าใจว่าพอตรัสรู้แล้วก็เป็นพระอรหันต์เลยไม่ถูกต้องและอีกอันหนึ่งที่พุทธประวัติเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วน้อมไปพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณมันผิดทั้งเพจิตอยู่ในสมาธิเนี่ยไม่มีใครจะน้อมไปทำอะไรได้นอกจากจิตจะปฏิวัติตัวเองคืนน้อมสิสมาธิมันก็ถอน